ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนกิเลสเล็กๆอย่าคิดว่าไม่สำคัญโดยทีมงานวันนี้ทีมงานคอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสขอคุยด้วยคนนะคะมีท่านผู้อ่านได้ถามเข้ามาว่าจำเป็นไหมจะต้องเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการบวชถ้าไม่เคยบวชจะเขียนได้ยังไงคนธรรมดาที่ไม่เคยบวชไม่เคยฝึกวิปัสสนาจริงจังจะเขียนได้หรือเปล่าชีวิตเรียบง่ายไม่มีเหตุการณ์อะไรมาทดสอบจะเป็นคนสู้กิเลสได้ยังไงฟังจากชื่อธรรมะจากคนสู้กิเลสอาจให้ความรู้สึกว่าต้องไปเผชิญหน้ากับความลำบากเช่นเคยผ่านความเป็นความตายบุกตะลุยถิ่นทุรกันดารถือศีลเคร่งเคร่งกว่าธรรมดาไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้แล้วจะสู้กิเลสยังไงล่ะแม้ไม่มีเหตุการณ์พิเศษแม้แต่เวลาอยู่บ้านเฉยๆเราก็ยังมีกิเลสยังมีอาจินกรรมบางอย่างแต่บางทีเราก็มองข้ามมันไปเอ้าใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างชูมือกันหน่อยแล้วมาลองดูซิว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าตั้งใจว่าจะตื่นเช้าแต่แล้วก็ขออีกครั้งสิตั้งใจจะทำงานบ้านแต่แล้วก็ดูทีวีแป๊บนึงดีกว่า3ชั่วโมงผ่านไปแมตช์จบแล้วดีจังตั้งใจว่าจะไม่เมาแต่ในความเป็นจริงแล้วก็อุ๊ยมีเรื่องอะไรจะหล่นจ๋าไหนว่ามาสิกิเลสเล็กๆข้อเสียนิดหน่อยเช่นความอ่อนแอไม่แน่นอนความลังเลขี้เกียจท้อแท้ง่ายผลัดวันประกันพรุ่งตั้งใจทำอะไรก็ทำไม่สำเร็จแพ้ใจตัวเองอยู่เรื่อยๆแม้ไม่ผิดศีลแต่ก็ไม่ใช่ทางที่เจริญบางทีอาจจะเป็นตัวบ่งชี้เส้นทางในอนาคตของเราว่าจะไปทางดีหรือทางร้ายดังนั้นก่อนที่จะก้าวไปสู้กับกิเลสใหญ่ๆยากๆถ้าเราฝึกชนะใจตัวเองได้ในเรื่องที่เราเคยมองข้ามก็น่าจะเป็นก้าวที่สำคัญในสังสารวัฏเหมือนกันตั้งใจตื่นเช้าตื่นได้แล้วท่านใส่บาตรด้วยตั้งใจจัดบ้านให้เสร็จก่อนดูทีวีค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยปิดทีวีไปตั้งใจจะไม่เมาเพ้อเจ้ออยากเมาก็รู้ว่าอยากแต่เราจะไม่เมาค่อยๆสร้างความเข้มแข็งสำหรับบางคนการเอาชนะใจตนก็ต้องใช้กำลังใจมากพอดูบางคนให้ทำทานให้ถือศีลก็สามารถทำได้แต่กับบางเรื่องก็เห็นว่าไม่สำคัญเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็เลยยอมแพ้ไปเรื่อยนิสัยข้อเสียกิเลสเล็กๆที่เรารู้สึกว่ามันก็งั้นๆแหละที่แก้ไขเมื่อไหร่ก็ทำได้จริงหรือเปล่าแล้วทำไมตอนนี้ถึงยังทำไม่ได้ล่ะเมื่อกิเลสเริ่มโตขึ้นเราอาจจะไม่มีพลังใจมากพอที่จะเอาชนะได้แล้วเมื่อนั้นก็อาจจะสายเกินไปกิเลสในชีวิตประจำวันนี่แหละที่ไม่ควรละเลยใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ที่อยากแบ่งปันก็อย่าลืมลองเขียนมาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลส เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมทางเดินสายเดียวกันรักคนฟังจ้าจากทีมงานบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่35คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสเสียงอ่านโดยจรินทร์ธนชัยหิรัญสิริ